นี่เรามาดูว่าถ้าดับจักขุได้เนี่ยเป็นความดีไหมถ้าจักขุไม่มีทุกขทุกข์ก็ไม่มีวิปริตนามทุกข์ก็ไม่มีสังขารทุกข์ก็ไม่มีภาชนะแห่งตัณหาก็เป็นอันหมดไปตัดกรรมสักทีเนี่ยนะตัดทวารแห่งกรรมเพื่อจะได้เลิกสร้างจักขุเนี่ยนะตัวจักขุนี้ชื่อของเขาถ้าเป็นอะไรนะวิปริตนามทุกข์มีชื่อว่ามรณะตัวมรณะก็คือตัวจักขุเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเขาเป็นสิ่งที่อย่างทุกข์กับทุกข์ก็คือตัวชราที่ใดมีชราบวกพยาธิเข้าไปด้วยตัวสังขารทุกข์ก็คืออะไรมรณะนะก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาแล้วก็เคยถามง่ายๆไหมว่าที่เราไปเห็นมาเนี่ยสิ่งวัตถุที่เราเห็นมานะเราไม่ทำกรรมเลยมีไหมไม่มีแล้วเกิดมานี่เห็นกี่ครั้งแล้วแสดงว่าโอ้โหวัตตานี่ยาวแน่อย่างนี้อันนั้นยมชินเห็นไม่กี่รูปแล้วสีในโลกไหมเห็นไม่กี่สีแล้วทุกสีที่เห็นนะไม่มโนกรรมก็วจีกรรมไม่วจีกรรมก็กายกรรมงั้นสร้างตาอีกนานทีนี้การที่มาคิดสิ่งที่มันตรงกันข้ามดูก่อนคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสร็จแล้วก็มาดูว่าพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าอุปมาจักขุว่ายังไงเรือนว่างคนดูนะว่ามีใครอยู่ในจักขุไหมตามีอยู่จริงแต่ว่าค้นไปวิจัยไปเนี่ยไม่เชื่อก็ลองเอาตาปลาทูมาผ่าดูเถอะตาปลาทูมาสักอันหนึ่งนะที่เรียกว่าไม่ต้องไปทำปานาติบาตไม่ต้องไปอะไรมาเนี่ยเขาก็ตักมาให้อยู่แล้วนะตาปลาทูมาผ่าดูสักอันหนึ่งมันจะเจออะไรอยู่ในนั้นบ้างเอ้ามันก็เรือนว่างแล้วถามว่าพวกทุกข์กับทุกข์วิปริณามทุกข์พวกนี้เหมือนอะไรเป็นสิ่งที่เลวร้ายประดุจอากาศเลวร้ายด้วยเคยเห็นที่เรียกอากาศมันแปรฟ้าแปรฝนฟ้าผ่าตูมตามไปหมดเลยนะเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งก็หายไปอันตรธานไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยทุกทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันมันเหมือนกับว่าพายุบนอากาศที่มันเลวร้ายมากเสร็จแล้วมันก็จางหายไปตัวทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันตามมาด้วยตัณหากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมองเห็นทุกทั้งหลายมองเห็นตัณหานี่เห็นเหมือนอะไรท่านบอกว่าเพชฌฆาตคนที่6เหมือนกันตัณหาเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่ายังไงตัณหานะสมมุติถ้าเราลืมตามองเห็นปั๊บตัณหาเกิดนะมันฆ่าอะไรเราบ้าง1ฆ่ากุศลท่านเน้นพิเศษคือกุศลคือปัญญาฆ่าปัญญาทันทีเลยเช่นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยนะสมมติว่าไปเห็นอะไรแล้วชอบเลยนะอธิตปริยสูตรไม่รู้หายไปไหนหมดขนาดสาธยายมาได้แล้วจำมาได้คล่องแคล่วขึ้นด้นไม่รู้หายไปไหนหมดนะเพลินอย่างเดียวเลยเนี่ยค่าปัญญาไอ้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปหมดเลย2เป็นผู้ฆ่าเพราะว่านำไปสู่ภพใหม่เมื่อนำไปสู่ภพใหม่เนี่ยจึงมีการถูกฆ่าใช่ไหมพอไปเกิดบางภพนี่ก็ถูกฆ่าจริงๆอ่ะนะเพราะสัตว์บางประเภทนะเชื่อไหมเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรเพื่อฆ่าเช่นเป็นต้นอ่ะนะก็ไปคิดเอากันแล้วกันเขาเลี้ยงไว้เพื่อฆ่าจริงๆเลยนะเพราะตัณหาเขาเกิดมาก็ไว้ฆ่าเขาเองอ่ะนะไว้เพื่อฆ่าเขาอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้ากรรมเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนอะไรบุรุษ2คนเนี่ยหิ้วปีกจับไปโยนในหลุมฐานเพลิงเพราะกรรมเนี่ยมันพาไปสู่ทุกข์อย่างเดียววัฏฏทุกข์นะเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนี้แล้วที่เป็นทุกขสัตว์อย่างเงี้ยเรามาดูอินทรีย์เรานะไอตัวปฏิบัติจริงๆคือปฏิบัติอินทรีย์ศรัทธานี่แบ่งออกเป็นกี่อย่างศรัทธาเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือ1กรรมสกตาศรัทธากับตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธานี่แหละเรียกว่าครบสัตบุรุษเมื่อเรามีตถาคตโพธิศรัทธาแล้วเราฟังคำของท่านเท่าไหร่ เมื่อฟังแล้วโยนิโสมนสิการแค่ไหนแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมอันนี้ถ้าเราเอาศรัทธามาจับเลยนะหนึ่งผู้ที่มีกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยเชื่อไหมว่าเรียกว่าอะไรนะเชื่อโดยความสุดจริตใจเลยไหมว่าการมีตาเนี่ยคือการมีทุกข์อย่างนั้นเถอะการมีตานี่คือการมีทุกข์การบริหารตาคือการบริหารทุกข์มีสูตรหนึ่งนะชอบมากพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุกขธรรมนะหมายความว่าเหตุเกิดความดับแห่งทุกขธรรมแก่เธอทั้งหลายก็คือขันธ์ห้าเรียกว่าทุกขธรรมขันธ์ห้าก็อะไรว่าก็ตาเป็นต้นนั่นแหละตานี่คือทุกขธรรมเพราะเป็นธรรมที่ตั้งแห่งตัวทุกข์ทีนี้เมื่อเราเนี่ยเราคิดแค่ไหนว่าเราเนี่ยคือผู้มีทุกข์นะผู้มีทุกขทุกข์มีวิปริณามทุกข์มีสังขารทุกข์เนี่ยนะพวกเนี้ยสามัญญสำนึกเนี่ยดีขนาดไหนสามัญญสำนึกตัวเนี้ยที่แปลว่าสตินะมีความใส่ใจมนสิการว่าไม่ฟั่นเฟือไม่เลอะเลือนว่าเราคือผู้มีทุกข์แล้วทุกข์เหล่านี้เพื่อสร้างทุกข์อีกต่อไปนะมีทุกข์เพื่อสร้างทุกข์วนอยู่อย่างเนี้ยเรามีกรรมสกตาตัวนี้ดีแค่ไหนก็มาดูจริงก็ถ้าใครสาธยายโลกานิโรธสูตรหรือกรรมสกตามาดีเนี่ยนะทุกครั้งที่ลืมตานะถ้าลองเจริญดีๆนะเราผู้มีกรรมเป็นของตนใช่ไหมตานี้เป็นของเราเป็นผลของกรรมในอดีตที่สร้างมาว่าตาแล้วถ้าวิเคราะห์ดูนะอายุจะยืนหรือจะสั้นตานะอายุจะยืนหรือจะสั้นดูที่อะไรทำปานาติบาตไหมถ้าทำปานาติบาตมาเนี่ยตาก็ยังไงก็ใช้งานได้ไม่นานสองต่อไปแล้วโรคของตาเนี่ยมีมากไหมเบียดเบียนสัตว์ไหมบางคนนี่ชอบเบียดเบียนตาสัตว์มากเลยนะมีความสุขกับการทิ่มตาบ้างแทงตาบ้างอะไรบ้างอ่ะพวกนี้ก็เลยโรคตาเนี่ยเกิดมากนะแล้วต่อไปตาเนี่ยหน้าคนเห็นปั๊บเนี่ยหลบตาเลยเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าผลของโทสะก็วิเคราะห์ผลของกรรมเมื่อเขามีตาแล้วเขามาทำกรรมอะไรใหม่นะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนก็มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมอะไรไว้นะก็จะได้ผลของกรรมตามที่สมควรมันเจตนาเมื่อหมายความว่ามองด้วยสายตาที่โทสะนะควรจะมีตาคู่ประเภทใดต่อไปก็ตาเหลตาเหลือกเป็นต้นนะบางคนก็ถ้าหนักนะสาหัสก็ตาบอดแต่ถ้ามองด้วยสายตาที่เป็นกุศลก็ได้ตาชั้นดีอันนี้เฉพาะภายในก่อนมีศรัทธาภายในทีนี้มีศรัทธาภายนอกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อะไรจักขุพระองค์ทำผู้ทำปริญญาในจักขุละจักขุสมุทัยทำจักขุนิโรธให้แจ้งเจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เนี่ยเป็นผู้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราก็มีตถาคตโพธิศรัทธาของพระองค์ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นี่ดีจริงดีแท้เพราะทำให้พระองค์เนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงนี้เราก็มาฟังสรุปเป็นใจความว่าจักขุเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้จักขุสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละจักขุนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมที่ควรเจริญเราได้ฟังแล้วก็เห็นด้วยเลยจริงๆถ้ากล่าวตามอวิชชาสูตรตัณหาสูตรเนี่ยจากฟังมาเป็นเหตุใกล้ของโยนิโสมีอะไรสับหวังมีอะไรขั้นระวังนะโยมก็มีศรัทธาอยู่เมื่อเราฟังแล้วเราก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าโอ้ผู้ที่ตรัสรู้อย่างนี้เนี่ยพ้นทุกข์จริงเช่นถ้ากำหนดรู้จักขุละจักขุสมุทัยทำจักขุนิโรธให้แจ้งเจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาได้ดังกล่าวนะท่านผู้นั้นดับทุกข์ได้จริงเพราะท่านดับจักขุได้จริงถ้าดับจักขุได้จริงก็ต้องดับทุกข์ได้จริงมีอยู่ท่านหนึ่งก็บอกไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากผ่าตัดตาโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดวัตทุกข์โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือและไม่ต้องมีแผลด้วยนะมันผ่าได้ยังไงเพราะนี่เพราะพระองค์เป็นศัลยแพทย์ใช่ไหมเป็นหมอผู้ผ่าตัดอะไรตัดตัณหาตัดอะไรเป็นต้นได้ทั้งหมดแล้วก็มีศรัทธาแล้วเมื่อมีศรัทธาเราก็มาคิดตามคิดจนเห็นว่าจักขุนี้คือตัว ทุกข์มันลืมตาเมื่อไหร่นี้ทุกข์เอามาคิดอย่างนี้บ่อยไหมลืมตาปั๊บนี้ทุกข์เห็นตาคู่นั้นก็นี้ทุกข์นี่อะไรนี้ทุกข์กับทุกข์นะถ้าจะพิสดารขึ้นหน่อยนี้ทุกข์กับทุกข์นี้วิปริณามทุกข์นี้สังขารทุกข์ทุกครั้งที่สอดสายตานะก็ถ้าใครจำธรรมมุเทศ4ประการด้วยก็จะเห็นชัดโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนตานะวันนี้สาวกว่าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันปีนี้สาวกว่าปีหน้าเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกท่านนะถ้าตามันป่วยขึ้นมาแล้วมีใครมีอำนาจจริงบ้างมีเป็นใหญ่ไหมเสร็จแล้วก็บอดในที่สุดแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาน้อยคนนักที่บอกว่าพอแล้วที่จะดูคนที่พูดประเภทนี้นะเชื่อจริงๆอ่ะเขามาเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยเพียงพอแล้วที่จะดูเพียงพอแล้วที่จะฟังเพียงพอแล้วที่จะรู้กลิ่นเพียงพอแล้วที่จะรู้รสเพียงพอแล้วที่จะรับกระทบทางกายบอกเพียงพอแล้วที่จะคิดเหมือนกันเถอะพอจริงๆมันเพียงพอจริงๆอ่ะนะผู้การก็อาจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้เพียงพอจริงๆว่างั้นน่ะนะพอแล้วน่ะนะคุณอะไรพอหรือยังเพียงพอแล้วว่างั้นน่ะนะก็ต้องมาลักษณะเนี้ยให้มีอัธยาศัยแบบเนี้ยคิดแบบนี้บ่อยๆโยนิโสอย่างนี้เอาไว้มากๆทีนี้ไอ้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเมื่อจักขุเกิดขึ้นต่อด้วยทุกข์กับทุกข์ถ้าปกติถ้าต่อด้วยทุกข์กับทุกข์เนี่ยนะตัณหาก็จะเกิดคือกลุ่มกามตัณหาเป็นต้นก็จะเกิดพระพุทธเจ้าแสดงทุกขทุกข์เพื่อให้ละอะไรละโทสะแสดงวิปริณามทุกข์เพื่อให้ละราคะแสดงสังขารทุกข์เพื่อให้ละโมหะแสดงทุกขทุกข์เนี่ยแสดงทุกขานุปัสสนาแสดงวิปริณามทุกข์คือแสดงอะไรอนิจจานุปัสสนาแสดงสังขารทุกข์เพื่อให้เราเจริญอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าอนุปัสสนา3ที่บริบูรณ์พวกนี้มันจะตรงกันข้ามนะจะไม่เป็นทวารแห่งตัณหามันจะเป็นทวารนะถ้านี้ทุกข์ก็ทุกขานุปัสสนานี้วิปริณามทุกข์ก็อนิจจานุปัสสนานี้สังขารทุกข์ก็อนัตตานุปัสสนาอนุปัสสนา3ที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรนิพพิทานุปัสสนาให้บริบูรณ์เพราะอันนี้นิพพิทาที่บริบูรณ์ก็วิราคาคืออริยมรรคก็จักแทงตลอดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจักขุได้เนี่ยนะเมื่อใดเนาะที่จะลืมตามองเห็นแล้วบอกหูยเหมือนขนไก่แย่เข้าไปในไฟเลยเอาไม่ถึงม้วนไม่ลืมตาปั๊บเนี่ยนะตัณหามันหดเหมือนกับเส้นอะไรนะขนไก่แย่เข้าไปในไฟเลยนะมันม้วนกลับมาหมดเลยอ่ะบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะคือมันเห็นความเป็นไปอย่างตลอดสายแล้วมุ่งที่จะดับโดยส่วนเดียวทีนี้ก็คลายกำหนัดนี่อันนี้ก็ของใครก็ของใครเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่การตัดฉันทราคะไหมอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะธรรมานุธรรมปฏิปติผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวเรียกว่าผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาเนี่ยนะผู้มีศรัทธา2วิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เนี่ยนะอย่างทวารตาเนี่ยเป็นวัตถุแห่งตัณหากับอะไรอวิชชาถามจริงเหรอตั้งแต่ศึกษาธรรมะมานะลืมตามองเนี่ยแอะตัณหามันลดบ้างหรือเปล่าบางคนก็บอกโอ้ยลดไปเยอะเลยไม่ได้จะช้อปปิ้งแล้วประมาณนั้นก็แสดงว่าลดไปพอสมควรนะแล้วอวิชชาเนี่ยลืมตามารู้อะไรบ้างแล้วเนี่ยถ้ารู้เท่าเดิมนะมองเห็นแล้วรู้จักชื่อทุกคนเท่าเดิมเนี่ยนะโอ้แสดงว่าไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะมันควรจะรู้อะไรบ้างมันลืมตามองเห็นปั๊บที่มันพอจะละอวิชชาได้อะนะรู้พอที่จะละอวิชชาได้เมื่อมองเห็นว่างั้นเถอะเช่นนี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้อะไรขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตนี้ขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตนี้คือการสร้างตามันเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงกันข้ามมันคืออวิชชารู้สึกตัณหาเนี่ยมันที่ไหนมันน่าดูบ้างอ่ะนะส มมติว่าดูรายการทัวร์แล้วไม่เห็นน่าสนใจสักอันเลยเนี่ยก็แสดงว่าแจ๋วแล้วตัณหามันเริ่มลดลงแล้วอวิชชาก็เริ่มลดลงใช่ไหมสมถวิปัสสนาก็เริ่มเจริญขึ้นก็เจริญอย่างนี้ถ้าอวิชชาลดลงตัณหาลดลงแสดงว่าได้เพียรแล้วเพียรละถ้ากุศลธรรมคือตรงกันข้ามกับตัณหาคือสมถะกุศลธรรมตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิปัสสนาเจริญขึ้นแสดงว่าเพียรเจริญพวกละเนี่ยนะมันต้องมีข้อหนึ่งคือระวังด้วยแล้วเจริญเนี่ยเมื่อเจริญได้แล้วอะไรอนุรักษ์ด้วยคล้ายๆกับรักธรรมนะรักธรรมนะรักษานะคือรักษาให้เจริญอย่างต่อเนื่องต่อไปดังนั้นพวกเนี้ยประกาศถึงว่าผู้มีวิริยะเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลระวังไม่ให้อกุศลมันเข้าแล้วก็รักษาให้กุศลเนี่ยเจริญยาวๆต่อไปนี่ต่อไปสติหมายความว่าไอ้ข้อมูลที่เรารับมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกเบลอๆบ้างไหมนะถ้าเบลอนี่แสดงว่าสติไม่ดีนะมันกำหนดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันจดจำอะไรไม่ได้ลุกแล้วเป็นหายหมดอย่างเงี้ยนะปัญญาเหมือนอะไรนะหน้าตักนะลุกขึ้นแล้วหายหมดเลยอย่างเงี้ยพอไปอีกที่หนึ่งนะไม่รู้จะเจริญอะไรเขาว่างั้นฟังมาเยอะแยะเลยเจริญอะไรก็ไม่ได้เนี่ยทีนี้ทำยังไงคนนี้เขามาเนี่ยก็ถ้าสมมติยังนึกในใจเลยนั่นนี่นะถ้าเข้าไปเจริญอะไรไม่ได้นะต้องพิจารณาตัวเองขึ้นแล้วเธอถ้าถามอนาย้อนมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีสติสรุปดังกล่าวว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธเป็นต้นเนี่ยตัวนี้จะต้องแม่นแล้วทุกเนี่ยอย่างเช่นจักขู่เนี่ยมันเป็นอะไรอสุภะใช่ไหมตัวจักขู่จริงๆนะเป็นอสุภะเขาเคยมีอย่างที่ว่านักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งเขาไปตามจีบโสภาเทรีไงนะอุ้ยตานี่สวยมากอ่ะนะเขาบอกว่าเอาไหมบอกเอาเลยควักให้ไปข้างพอมาก็ไม่เอาควักให้ทั้งเป็นลูกๆเลยนะไม่เอาแล้วนะคือลองตานะถ้าลองแค่มันหลุดจากตำแหน่งมันที่เดิมมันเคยปกติมันอยู่ในเบ้าใช่ไหมถ้ามันหลุดมาหน่อยนะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ไม่เอาแล้วนะเพราะงั้นก็ตัวจักขู่จริงๆมันอสุภะเวทนาจริงๆเนี่ยนะก็สังเกตดูนะว่าตาเนี่ยเวลาน้ำตาซึมออกมาเนี่ยน้ำตาแห่งความดีใจไม่ค่อยมากน้ำตาแห่งความเสียใจนี่มากนะพันทุกข์กับทุกข์วิปริณามทุกข์แล้วตาก็ไม่เที่ยงดังกล่าวไปใช่ไหมสรุปว่าเวทนามันทุกข์จริงไหมอ่ะทุกข์นะเวทนาเนี่ยทุกขังแล้วตานี่ก็ไม่เที่ยงอนิจจังเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกขังแล้วมันเป็นทวารแห่งตัณหากรรมมันเป็นไปอย่างนี้ถามว่าผู้ที่ยังเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้แล้วใครมีอัตตาห้ามมันได้บ้างอ่ะมีอัตตาในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงมีใครมีอำนาจบ้างไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงว่าขอตาที่เกิดมาแล้วอย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็อย่าตายไอ้ที่ตายแล้วก็อย่าเกิดอีกก็ขอไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยของเขาอ่ะเพราะนี้เป็นปัจจัยแห่งวัตตะถ้าไม่พิจารณาเป็นปัจจัยแห่งวัตตะถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นปัจจัยแห่งวิวัตตะเพราะผู้มีสติก็จะระลึกได้ระลึกได้ในนะว่าโดยสรุประลึกได้ในอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแม้กระทั่งระลึกได้แม้กระทั่งว่าเราต้องเจริญอย่างนี้นะเพื่อห้ามบาปห้ามอกุศลต้องเจริญหมั่นระลึกอย่างนี้นะนี้เป็นสมถวิปัสสนาของเราอันนั้นเป็นสติเข้าไปตั้งมั่นนั้นเข้าไปตั้งมั่นนี่ไม่ใช่ก็ตาเนี่ยระลึกได้แล้วว่าตาพอไหมไม่พอนะสรุปต่อไปถ้าสมาธิล่ะถามว่าถ้าเราฟุ้งซ่านแล้วนะเราจะเจริญว่ายังไงมาแนะนำอย่างเงี้ยนะว่าเราเรียนธรรมะมาอย่างเงี้ยนะเคยดูพระพุทธรูปไหมว่าดูนะแล้วก็ดูที่จักพระเนตรของพระองค์นะจักขู่พระองค์กำหนดรู้แล้วจักขู่สมุทัยพระองค์ละแล้วจักขู่นิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วจักขู่นิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วมันเรามองดูตาพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่มองเราด้วยโทสะหรอกพระองค์ไม่มีโทสะแล้วพระองค์ก็สายตาบริสุทธิ์ตามเดิมนั่นก็พระพุทธรูปที่เราเลื่อมใสนะก็ดูก็มาเจริญอย่างนี้ บ่อยๆถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยๆก็เป็นการฝึกเจริญสมาธิประเภทอะไรพุทธานุสติพระธรรมที่ทำให้พระองค์ดับจักขุได้คือนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่เยี่ยมดีจริงหนอเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จริงหนออันนั้นก็เป็นอะไรเจริญธรรมคุณใช่ไหมธรรมคุณสวากขาโตสิ่งที่พระองค์สอนก็สอนดีเยี่ยมมันก็เป็นอะไรเจริญอนุสติเป็นต้นเจริญอนุสติทีนี้ก็ที่เหลือก็ปัญญินทรีย์ปัญญาแล้วก็มาลองทบทวนดูว่านี่ทุกจริงหรือเปล่ามองเห็นคนที่ยิ้มหวานให้เราบอกนี่ทุกโอ้แสดงว่าเจ๋อแล้วไม่ใช่โทสะนะก็ยิ้มให้เราก็โกรธเขาอีกก็ไม่ใช่แต่ว่ารู้ว่านี่ทุกนี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาส่องกระจกเมื่อไรบอกนี่ทุกลืมตานะตามองตาตัวเองอ่ะแหละนี่ทุกนี่ทุกขสมุทัยอ่ะนะถ้ามีปัญญาอย่างถึงที่เหลือแต่ที่น่าสนใจมากก็คือตัวข้อปฏิบัติคือทุกขะระจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติก็ยังกล่าวว่าตามเห็นจักขุโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาก็ตั้งแต่เราลืมตาดูนะเราตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงกี่ครั้งพี่กี่ครั้งวันหนึ่งเป็นพักๆก็ให้มันพอจะบรรลุได้นะให้มันธรรมานุธรรมปฏิปติก็แล้วกันก็ตามเห็นจักขุโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงไอเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาถามว่าจะต้องเห็นอย่างนี้แค่ไหนจนกว่าจะนึกว่าเออถึงเรามีตาเทวดาก็เพื่อจะเห็นตาเทวดาก็เป็นทุกข์อ่ะตาของพรหมก็เป็นทุกข์มันตาในภูมิใดขึ้นชื่อว่าจักขุแล้วเป็นทุกข์ทุกหนทุกแห่งก็คือทุกข์ตาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ทุกข์เดี๋ยวกลับไปที่อื่นไปดูที่อื่นก็ทุกอดีตที่เราลืมตาเห็นมาก็คือทุกต่อไปที่จะไปต่อไปในวัฏฏะก็เพื่อจะไปทุกนะไปเพื่อจะไปดูใช่ไหมไปเพื่อจะไปดูก็คือไปทุกก็สาวทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเพื่อตัดฉันทราคะในการมีจักขุที่เหลือนั้นไอตัวข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกคือการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในกองทุกสูตรเขามีง่ายๆว่าผู้ใดตามชื่นชมในจักขุผู้นั้นก็ชื่นชมในทุกผู้ใดชื่นชมในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกเพราะเป็นการสร้างทุกอยู่ตลอดแต่ถ้าผู้ใดตามเจริญอย่างตรงกันข้ามแต่อย่างที่ผู้การกล่าวตอนแรกว่าไม่ใช่มามีโทสะกันนะไม่ใช่ลืมตาแล้วก็โกรธไปทั้งหมดเลยนะไม่ใช่โกรธอีกไม่ใช่โทสะอีกแต่รู้เห็นโทษตามที่เขาเป็นอ่ะนะเขามีโทษขนาดไหนท่านใช้คำว่าตามเที่ยวค้นหาโทษเท่าที่โทษของจักขุมีอยู่อัตถกถาอธิบายว่าตามหาที่พระองค์นะพระพุทธเจ้าว่าหาอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของจักขุท่านหามาแค่ไหนบอกสี่อสงไขยแสนกับตั้งแต่โน่นสมัยสุเมธบัณฑิตเริ่มตั้งแต่นั้นมานั่นคือการเที่ยวแสวงหาอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของจักขุทีนี้อัธยาศัยโดยรวมๆแล้วก็น้อมไปว่าทำฉะไหนการตัดฉันทราคะในจักขุเราจะพึงทำให้ปรากฏได้เนี่ยคือมาเจริญเมตตาในส่วนนี้ให้ตัวเองบ่อยๆใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการทำปริญญาในจักขุได้อย่างเจริญบริบูรณ์เนี่ยนะจักขุไหนเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงก็ให้มีปัญญาพิจารณาเห็นจักขุอันนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงต่อไปจักขุใดเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองขอให้มีปัญญาอย่าได้มีความขัดเคืองก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิอย่างนี้บ่อยมากเจริญบ่อยจนกว่าที่เราลืมตาเองก็แบบนี้คือวัตถุแห่งทุกข์หรือที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดก็ทุกข์ที่จะเห็นต่อไปก็ทุกข์ผู้อื่นก็เช่นเดียวกันนะก็พิจารณาอย่างนี้จนกว่าตัณหามันจะเฉาตาย กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะจะถามเกี่ยวกับตัณหา3คือถ้าเป็นกามตัณหานี้ก็เข้าใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับที่เราติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเป็นภวตัณหาสำหรับพวกได้ฌานก็หมายถึงรูปฌานอรูปฌานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฌานก็เป็นความติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีทิฏฐิ ปนอยู่ด้วยอย่างเห็นว่าสิ่งนี้ที่ยังเป็นของเรายังอยู่แต่ว่าตรงวิภวตัณหานี้ไม่เข้าใจค่ะอยากให้ช่วยอธิบายตรงวิภวตัณหาว่าเป็นยังไง พวกวิภวตัณหาก็คือยึดถือจักขุว่าเป็นอัตตาแล้วอัตตาตัวนี้มันจะสูญหมายความว่าตายแล้วก็หมดเลยสำคัญตนกับจักขุนี่คือสิ่งเดียวกันถ้าจักตนเนี่ยคือจักขุสมมติว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็ถือว่าจบเลยพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิสำคัญจักขุโดยความเป็นอัตตา พระอาจารย์คะอย่างภวตัณหานี้เราก็สำคัญผิดในจักขุแล้วเราก็อยากมีจักขุนั้นแต่ถ้าวิภวตัณหานี้เราสำคัญผิดแล้วเราอยากไม่อยากมีอย่างนี้เหรอคะ ไม่ใช่วิตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเข้าใจว่ามันศูนย์วิตัวนั้นไม่ได้วิแปลว่าปฏิเสธวิแบบเนี่ยนะคือวิที่มันตรงกันข้ามกับสัสตะมันก็คืออุเฉทเพราะไอ้ภวะตัวนั้นมันเป็นสัสตะเพราะไอ้วิตัวนี้มันก็เลยเป็นอุเฉทมันเป็นความเห็นที่เรียกว่ายึดติดตาเนี่ยสำคัญว่าตาเป็นของเราอย่างเช่นมีไม่ใช่น้อยนะเขาถือว่าบั้นปลายแห่งชีวิตขอเป็นนักท่องเที่ยวให้มันไปได้รอบโลกบั้นปลายแห่งชีวิตนะใครที่มีความคิดแนวนี้เนี่ยแสดงว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเขาคือพวกอุเฉทใครที่มีแนวความคิดแบบนี้นะว่าชีวิตนี้ก่อนตายจะขอเที่ยวขอเห็นไปให้มันรอบโลกเนี่ยนะใช้ตาให้มันคุ้มถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยโดยมากแล้วเป็นอุเฉท พระอาจารย์หมายความว่าถ้ากลุ่มภวตัณหานี่ก็เป็นโดยมากเป็นสัสสตทิฏฐิถ้าเผื่อว่ากลุ่มวิภวตัณหาก็โดยมากเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ว่าทิฏฐิทั้งสองอย่างก็เป็นที่ตั้งของตัณหาเหมือนกัน คือทิฏฐิมันเกิดร่วมกับตัณหาทิฏฐิเป็นวัตถุแห่งตัณหาด้วยสัมปยุตกับตัณหาด้วยเป็นอุปนิสัยแก่ตัณหาด้วยเนี่ยนะมันก็ตัณหากับทิฏฐินะเกี่ยวข้องกันหลายปัจจัย คือตรงนี้ก็ผมก็เบลอๆมันยังคุณกันตานั่นแหละนะอย่าลืมว่าวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหานะเมื่อเป็นตัณหาก็หมายความว่าต้องเข้าไปติดข้องเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปพอใจในสิ่งนั้นแต่เป็นความคิดเป็นตัณหานะเป็นความคิดที่ผิดว่ามันตายแล้วมันต้องสูญมันความพอใจอยู่ตรงนั้นความพอใจอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับเขาก็ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่ใช่ไหมครับวิภวตัณหาเนี่ยเขาก็ยังมีตัณหาในตาเขาอยู่นะและที่ว่าเขาเข้าใจชัวร์ เขาเข้าใจว่าตาเนี่ยคือตัวเขาเขาคือตาคือเขา เขาเข้าใจว่าตาคือ ตัวเขาเอง ตัวเราเนี่ยนะ คือเขาเองเขาคือตาคือเขาเพราะเมื่อตาคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตามันมีอายุใช้งานอยู่แค่ไหน ครับ เช่นว่าอีก10ปีตายอย่างเงี้ยนะ ครับ มันภายใน10ปีต้องดูอะไรไว้บ้างให้มันคุ้มที่ตัวเองได้มีตา คือเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ติดใจในตาอยู่ ไม่ใช่ติดใจสำคัญว่าตาคือเขาตากับเขาคือสิ่งเดียวกันเขาอันใดตาก็อันนั้นเหมือนไฟกับเปลวเนี่ย ตาเขาเสียด้วย ถ้าตาเสียคือเราตายคือเราเสียอัตตาเนี่ยมันชิบหายแล้วถ้าตาเสียเมื่อไหร่อัตตาชิบหายแล้วเพราะโอ้หนอสหายเอ้ยอัตตาของเราอีก10ปีเสียหายเพราะฉะนั้นในภายใน10ปีเราจะใช้อัตตายังไงให้มันคุ้ม งั้นก็แสดงว่าบุคคลนั้นมีตัณหาในตาด้วยมีตัณหาในความเห็นของตัวเองด้วย คือตัณหากับทิฏฐิมันเกิดร่วมกัน ครับ โดยที่มีจักขุเป็นวัตถุแห่งตัณหา คือพอใจในความเห็นของตัวด้วยแล้วก็ต้องพอใจในตาของตัวเองด้วย อ๋ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วคือติดข้องในความคิดตัวนั้นด้วยแล้วก็ยึดตัวตาด้วยเพราะตัณหามันก็ไม่ค่อยเลือกวัตถุอยู่แล้วมันชอบไปหมดนะแต่ว่าที่ตรงนี้หมายถึงว่าตัววิภวตัณหาคือตาอันใดเขาก็คือสิ่งนั้นตาคือเขาคือตาหมายความว่าแยกกันไม่ออก คือฟังผิวเผินดูแล้วคล้ายๆวิภวตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่ตัณหาใช่ไหมเพราะว่ามันดับมันหมดศูนย์ไปเลยคล้ายๆดูแล้วมันลักษณะเป็นเรื่องของโทสะด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับซึ่งมันความรู้สึกเราข้อความหรือว่าคำพูดเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าที่จริงแล้วก็ต้องเป็น ต้องเป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตซึ่งเป็นทิฏฐิที่เราที่มีที่ไหนเราต้องพอใจที่นั่นไม่ว่าทิฏฐิอะไรทั้งสิ้นมีทิฏฐิที่ไหนเราก็พอใจที่นั่นเพราะฉะนั้นอันที่ทิฏฐิอันนี้ว่าทิฏฐิเข้าใจว่ามันศูนย์เราแสดงว่าเราก็พอใจในทิฏฐิที่ว่าศูนย์อันนี้ด้วย มันพวกศูนย์เนี่ยนะมันมีหลายกลุ่มเขาบอกว่าบางพวกเขาถือว่าแค่ตายนะก็จบเลยบางพวกบอกว่าถือว่าไปศูนย์ที่เทวดาบางพวกถือว่าไปศูนย์ที่พรหมโลกตาตัวนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกอุเฉดเนี่ยมีหลายกลุ่มมากๆเลยบางพวกก็ถือว่าไปศูนย์ณที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานความคิดใครมันจะซับซ้อนกว่ากันมีปัญญามากกว่ากันนั้นผู้ที่มีปัญญามากพวกนี้ก็จะคิดได้กว้างขวางมาก เพราะฉะนั้นบางคนที่มีอุเฉดบอกโอ้ตานี่มันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องไม่ดีนั้นเลยเพราะฉะนั้นเอ้ยมันตายหมดเรื่องหมดราวสักทีอย่างนี้อย่างนี้ที่ประกอบไปด้วยโทสะอย่างนี้จึงไม่ใช่ อันนี้อโยนิโสเกิดแล้วไม่ใช่ทิฏฐิแล้วอันนี้เป็นโทสะไปแล้วคือตัวจักขุเนี่ยนะสภาพของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ตัวจักขุเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นทวารแห่งเวทนาใช่ไหมเดี๋ยวสุขเวทนาก็ตามมาเดี๋ยวทุกขเวทนาก็ตามมาเดี๋ยวอทุกขมสุขเวทนาก็ตามมาเพราะอาศัยจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นตัวจักขุตัวนี้มันเป็นทวารของผัสสะเป็นทวารของเวทนาเมื่อมีจักขุเพื่อจะได้เชยชิดในสีทั้งหลายจะได้ดูสีทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมทีนี้บุคคลผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะสำคัญรวมๆว่าเราคือคนเห็นอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดการเห็นก็คือสิ่งนั้นพวกนี้จะไม่ค่อยไปแยกแยะอะไรองค์ประกอบอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะถ้ายิ่งบางสายบางแขนงที่เรียนเรื่องรูปอย่างเดียวพวกนี้ก็ถือว่ารูปเป็นอัตตาถ้าอัตตาตายแล้วก็ถือว่าจบกันแต่ว่ากลัวผีนี่ดิยุ่งมากเลย ผู้ใดมีทิฏฐิไม่ว่าทิฏฐิประเภทไหนเขาต้องมีความสุขกับทิฏฐิอันนั้นเขาต้องเผยแผ่ทิฏฐิอันนั้นเขาต้องต่อสู้หมกมุ่นเพลิดเพลินในทิฏฐิอันนั้นถูกไหมครับนี่ถ้าเรายกวิภวะตัณหาเข้ามาเนี่ยนะเราลองเอามาวิเคราะห์ดูว่าเขาเพลิดเพลินในทิฏฐิยังไงเขาหมกมุ่นยังไงเขาพอใจในทิฏฐิยังไงเนี่ยครับดูไหมครับดูความวิภวะตัณหาแล้วดูคล้ายๆไม่น่าจะเข้าไปเพลิดเพลินได้นะ ก็พวกนี้นะคนที่ถือว่าคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าเนี่ยชีวิตเหลืออีกแค่10ปีตาย5ปีตายหรืออีกไม่กี่ปีจะตายเนี่ยเมื่อตาคู่นี้ยังพอใช้งานได้เนี่ยเอาไปทำอะไรไอ้ความเห็นเนี่ยนะตัวทิฏฐิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าใครจะแก้ได้ง่ายๆถ้าเขาถือว่าตายแล้วสูญเนี่ยพวกนี้เป็นนักบริโภคกามนิยมเพราะฉะนั้นเขาจะรีบดูในสิ่งที่เขาจะสามารถได้ดูมากที่สุดมันจะดูด้วยอะไรก็ช่างเพราะฉะนั้นเขาจะไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูทั้งหลายเนี่ยนะดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเพราะเขาถือว่าบั้นปลายของชีวิตมันการดูในสิ่งที่ไม่ควรดูนั่นคือกำไรชีวิตเขาก็เลยถือว่าเที่ยวแสวงหาการดูอันนี้พูดทวารเดียวนะจริงๆพวกทิฏฐิทั้งหลายนะอย่าไปจริงจังอะไรกับเขามากพวกนี้นะท่านบอกว่าความดิ้นรนคือทิฏฐิพวกนี้มันดิ้นไปดิ้นมาจะไปสอบสวนแล้วตาเป็นคุณจริงหรืออย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่ต้องไปถามอะไรมากเพราะว่าพวกนี้มันเป็นความดิ้นรนพวกทิฏฐิทั้งอุเฉดกับสัสสตะเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาอีกภาคหนึ่งมันบอกเที่ยงอีกภาคหนึ่งมันศูนย์มันเอาแน่นอนไม่ค่อยได้หรอกไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าพวกทิฏฐิเนี่ยแนวความคิดยังไงเราไม่ต้องไปคิดตามเขาเลยเพราะถ้าคิดตามก็วัฏฏะยาวเพราะตัวตัณหาก็โปโนภวิกาอยู่แล้วเป็นตัวนำเกิดในภพใหม่เราไม่ต้องเข้าใจแบบพวกนั้นละเอียดลึกซึ้งไม่เป็นไรเอาเข้าใจว่าตัณหานี่มันเลวร้ายมากตัวความคิดเหล่านี้ขวางวิวัฏฏะขวางพระนิพพานฉะนั้นเราไม่ควรมีแนวความคิดแบบนี้งั้นถ้าเธอจะเห็นนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิตามเห็นว่าจักขุไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราควรหรือที่จะตามยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนี้ควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งนี้ไอ้การคิดอย่างนี้เรียกว่าทางของพระพุทธเจ้าวิสัยแห่งบิดาตนแต่ถ้าไปคิดแบบคนอื่นไม่ใช่ทางแห่งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็คือแนวความคิดของบุคคลทั้งหลายในโลกที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความคิดเพื่อสร้างตาสร้างวัตตะตลอดไปซึ่งเราก็ไม่ควรไปเดินตามอะไรเนี่ยนะปัญศาสตร์บางศาสตร์ที่ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐินะดีแล้วที่ไม่รู้รู้แล้วจะลำบากเพราะจะต้องไปทำบาปทำกรรมอะไรอีกบ้าง เดี๋ยวเอาไว้ต่อตอนบ่ายนะครับ